Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube του TPP, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe αν θέλετε, τα λέμε κάπως μέτρια. Είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο αγαπημένο chat. Υπάρχουν κάποιοι. Τι καλησπέρα. Ο άλλος κράζει πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Λέει να ξεκινήσετε να βάλω Κωνσταντίνου και Ελένη. Να βάλεις ό,τι θέλεις. Σπύρος γραμμένος, λέει. Καλά, τώρα με τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιεί ο καθένας δεν βγάζει άκρη. Ισχύει αυτό. Πιάνω Στασίδη μισή ώρα νωρίτερα. Έχει γράψει Κόρτο Μαλτέζε για το γλέντι σήμερα. Δεν θα είναι γλέντι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα είναι έκρηξη οργής με αυτή την προσβολή της νοημοσύνης μας. Αλλά προς το παρόν είμαστε σε πάρα πολύ καλή διάθεση. Μας δίνουν 10 ευρώ για την δημιουργία τηλεδιοίκησης στο The Press Project. Σας καταλαβαίνουμε. Όσο και να μην θέλει κανείς να τρολάρει, είναι αδύνατον. Θα τα πούμε αναλυτικά. Εγώ να πω μόνο εισαγωγικά ότι γίνονται αυτά όταν προσπαθείς να χειριστείς πολύ σοβαρά προβλήματα με τρόπο επικοινωνιακό. Είναι πολύ πιθανό ότι κάθε τρεις και λίγο θα σκοντάφτεις και θα σε προδίδει η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό. Δεν θα βοηθάνε πολύ τα γεγονότα δηλαδή. Και εκεί που πας να το φτιάξεις, να το πουλήσεις, θα το έχεις έτοιμο, θα πεις λοιπόν πάμε κάμερα, δημοσιογράφους, αυτά, φύγαμε, θα ξεμητήσει από κάπου η πραγματικότητα. Κάποιος σταθμάρχης που θα πει μήπως να μην πω ψέματα τώρα στον αέρα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, να είναι εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό εμπόδιο προπαγάνδας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτούς τους κάποιους σαν συναδέλφους που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί από δάφτους. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Το βιώνουμε όλοι και είναι και αμήλικτη. Ακόμα και όταν θες να πουλήσεις φούμαρα πάνω σε νεκρούς από εγκληματικές ευθύνες. Πριν από αυτά, να πούμε καλησπέρα σε όλους από την Μαρία, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, όπου διεκδικούμε για άλλη μια φορά τα αυτονόητα. Τα μαθαίνουμε και τα δικά σας, θα τα δημοσιεύσουμε. Τα μαθαίνουμε και τα δικά σας. Όλα τα ξέρουμε, παιδιά, όλα. Εδώ πέρα χαμός γίνεται. Και ο Νικόλας, το σωστό το διάλειμμα από τη μελέτη κιθάρας είναι φακές και φάρμα. Τώρα αυτός μελετάει κιθάρα, λέει η Κωνσταντίνε. Να βρει μια σοβαρή δουλειά, πες του. Εδώ πέρα λέει καλησπέρα από γνωστό καφέ βιβλιοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ωραία ήταν εκεί. Πήγα και τις δύο μέρες. Κάθισα, ψώνισα, διάβασα. Να πάτε κι εσείς στο γνωστό καφέ βιβλιοπωλείο της Αλεξανδρούπολης. Σε περιβάλλον διαφήμισης. Σε περιβάλλον διαφήμισης, όπως λέει ο Πορτοσάλτε. Ηλιόλου στη Σουηδία λέει: σας ακούω καθώς διορθώνω εργασίες φοιτητών. Άλλος τώρα ήρθε, μπήκε να κάνει φιγούρα ξαφνικά. Κάτσε, όχι, αυτό δεν βολεύει τους φοιτητές σου. Δηλαδή, ακούσε εμάς. Εμείς θα κάνουμε, θα γκρινιάξουμε. Θα σου χαλάσουμε τη διάθεση. Θα έχεις τα νεύρα σου, θα δεις με πιο αρνητικό μάτι τις εργασίες των φοιτητών, θα την πληρώσουν οι φοιτητές. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Μας ρωτάει εδώ πέρα, παιδιά, κάντε μια χάρη, πείτε μου, όταν με όλα αυτά που έχουν γίνει, συγγενείς, γονείς, παππούδες σου λένε ναι, αλλά με Τσίπρα θα μας φάνε οι Τούρκοι, τι τους λες? Εγώ θα τους έλεγα ότι έχουν δίκιο, γιατί δεν είναι όπως καταλαβαίνετε. Υπερασπιζόμουν τον Τσίπρα, θα έλεγα δίκιο, τώρα που το λες, άστο. Όλοι τα ίδια είναι. Εγώ, αυτό. Θάνο, με αφήνεις. Εγώ δεν έχω πλέον καμία ανοχή για όποιον λέει δικαιολογίες με αυτό που ζούμε. Είτε είναι για τον Τζίπρα, είτε είναι για κάποιον άλλον. Και πάντα είναι, ναι, αλλά ο άλλος δεν είναι χειρότερος. Δεν για... νοιάζει. Δεν είστε, όχι, μεταξύ δεν σας. Δεν έχει καμία σημασία. Πρώτον, δεν είστε μόνο δύο. Πολύ βασικό, έτσι. Δεύτερον, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, εγώ ταπεινά πιστεύω ότι απλώς κάτι σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Ψάχνεις δικαιολογίες και για τον ίδιο στον εαυτό. Είναι σαν αυτούς τους δίθεν κεντρώους. Ξέρετε εσείς τους δίθεν κεντρώους. Είναι πάρα πολύ. Είναι φοβερή ομάδα αυτή η δίθεν κεντρώοι. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται και τους θέλει ο Πολάκης, π.χ. Δεν γίνεται τώρα να τα εξετάζεις αξιολογικά, ορθολογικά και από όλα αυτά που συμβαίνουν και από τον κάθε Άδωνη Γεωργιάδη και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον να σου φταίει το ύφος του Παύλου Πολάκη. Δεν είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι... έβλεπα... Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Όποιος δεν θέλει να σταματήσει να στηρίζει την κυβέρνηση, θα ψάχνει να βρει αυτό το οτιδήποτε. Συγγνώμη, Θάνο, αυτό είναι το ήθος το πολιτικό που θέλουμε. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της αριστεράς. Για όνομα του Θεού. Εσύ μπορεί να τα καταπίνεις αυτά, Θάνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για ποιον ύποπτο λόγο μπορεί εσύ ξαφνικά να είσαι ok με αυτό το ύφος. Πολακιστής. Με το ύφος Πολάκη. Τι να πω, νομίζω ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι κάπως η επικοινωνία δεν λειτουργεί πολύ καλά απέναντι στο αίμα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή είναι τέτοια η σοβαρότητα, η βαρύτητα της κατάστασης που κολπάκια τα οποία κανονικά δουλεύουν και έτσι την ψιλοβγάζει η κυβέρνηση καθημερινά, κούτσα-κούτσα, τώρα ξαφνικά δεν πολύ δουλεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή ξαφνικά τώρα πάει να κάνει ένα σόου επικοινωνιακό η κυβέρνηση, λέει πήγε ο Τσίπρας εκεί πέρα στο Γιαπή, θα στείλουμε εμείς τον υφυπουργό σε ένα άλλο κτίριο να πει ότι ορίστε, κοροϊδεύει ο Τσίπρας. Το είπε και ο Αδόνης Γεωργιάδης ότι κοροϊδεύει ο Τσίπρας. Λέει, δεν περίμενα ότι θα ξεπερνούσε τον κακό του εαυτό στο μάτι από το επικοινωνιακό σόου που είχε κάνει στο μάτι, που ήταν η μόνη ευθύνη του Τσίπρα εντωμεταξύ. Ο κακός χειρισμός αυτής mm-hmm. της ενημέρωσης. Ναι, ναι, ναι. Και οπότε λέει, δεν περίμενα ότι θα ξεπεράσει τον εαυτό του, τον ξεπέρασε πηγαίνοντας στο άδειο κτίριο, οπότε στέλνουν τον υφυπουργό σε ένα άλλο κτίριο για να πει ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση. Περίμενε. Γεια σας. Δεν ξέρω, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος. Αλλά εδώ θα κάνουμε και τον πρόλογό μας. Δηλαδή, αυτό έχει ξεκινήσει κάποιες μέρες. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο η κυβέρνηση προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι γενικότερα υπάρχει τηλεδιοίκηση κάπου στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, αλλά είναι σε ποσοστό 70%. Δεν ξέρω αν θυμάστε το πρώτο εκείνο non-paper που δημοσιευόταν copy-paste. Υπάρχει. Γενικά τι να κάνουμε, δεν προλάβαμε να βάλουμε στο σημείο του εγκλήματος. Το θυμάστε αυτό. Κάποια στιγμή, γιατί ζούμε σε ένα οργουελικό καθεστώς, απλώς η γραμμή άλλαξε, οπότε άρχισαν να λένε κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο που λένε είναι ότι προσπαθούν πολύ σκόπιμα να μπερδέψουν το κέντρο του τοπικού χειρισμού στην Λάρισα, που ήταν εκεί ο σταθμάρχης, και υπάρχει ένας πίνακας που έχει λαμπάκια. Λαμπάκια, τεχνολογία, λαμπάκια, αναβοσβήνουνε, βλέπεις τρένα, και αυτό το βαφτίζουν τηλεδιοίκηση. Ενώ η τηλεδιοίκηση είναι σε άλλο κτίριο, εκεί που πήγε ο Αλέξη Τσίπρας, εκεί που εξ αρχής έχουν γίνει αυτοψίες και από κανάλια, όπως η ΕΡΤ είχε πάει και το ΜΕΓΑ είχε πάει, και λένε παιδιά, εγκατελειμμένο είναι το κτίριο, για ποιο είναι το κτίριο. Αλλά να το πάρουμε από την αρχή, γιατί τα φούμαρα δεν ξεκινάνε χθες. Να δούμε τον καινούριο, αλλά όχι ορκισμένο, Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Σοβαρός επιστήμον. Μιλάει πριν λίγες μέρες στη Βουλή και λέει αυτά που θα ακούσατε για την τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα μας παρεδόθη το 2019 κατεστραμμένη. Δεν λειτουργούσε, γιατί είχε μεσολαβήσει μια φωτιά στις αρχές του 19. Ανακτήθηκε σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Την κρίσιμη... Είναι 15 δευτερόλεπτα το βίντεο και έχουμε 3 ψέματα. Μπράβο. Δεν κύριε Γεραπετρίτη. Τα λιράκι και ψέμα. 5 δευτερόλεπτα και ψέμα. Μια χαρά. Πολυβόλο. Δηλαδή, δεν γίνεται στις αρχές του 2019 η πυρκαγιά. Πολυσκόπιμο να πεις αρχές για να τα ρίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι γίνεται τον Ιούλιο του 2019. Και, πολύ βασικό αυτά που λέει, ότι δεν λειτουργεί πλήρως τηλεδιοίκηση, και αυτό που λειτουργεί από το που εννοεί το κέντρο τοπικού χειρισμού δεν είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι που λέει ότι δεν λειτουργούσε ποτέ, ότι την παραλάβαμε διαλυμένη. Αυτό ούτε αυτό ισχύει. Είναι αυτά τα τρία. Είναι 15 δευτερόλεπτα και λέει τρία ψέματα. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται πριν λίγες μέρες. Μετά κάπως τα μάζεψε και ο ίδιος ο Γεραπετρίτης. Δεν θα αρχίσουμε να παίζουμε όλες τις δηλώσεις. Καταλαβαίνουμε και τα νεύρα σας. Και πρέπει να σεβαστείτε λίγο και τη δική μας ψυχική υγεία. Το είπε και χθες ο Κώστας Καραμαλής στην τοποθέτησή του, χωρίς αντίλογο, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λέω χωρίς αντίλογο, γιατί κατέθεται έγγραφα τα οποία η αντιπολίτευση δεν προλάβαινε να δει και να ελέγξει. Οπότε δεν γινόταν κουβέντα πρακτικά στην Επιτροπή Θεσμών. Και φτάνουμε στο βίντεο που εκθέτει όλη την προπαγάνδα. Είναι λίγο κλισέ να το λέμε αυτό. Δηλαδή, εγώ έτσι το έγραψα στο Facebook. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που λέει αυτό το βίντεο καταρρύπτει όλη την προπαγάνδα. Συχνά δεν είναι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Συχνά είναι ακόμα χειρότερο. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι πιθανόν θεωρία συνωμοσία ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά για μία φορά σε ένα ζήτημα όπου η μία πλευρά λέει ότι είναι μέρα έξω και η άλλη λέει ότι είναι νύχτα έξω, έχεις σε ένα βίντεο όλη την αλήθεια. Έναν υφυπουργό να γίνεται ρεζίλη έχεις. Ναι. Ένα ξεβράκωμα έχεις. Έχεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί να πει κάτι που δεν βγαίνει. Και έχεις όλη την κινησιολογία του. Την πατήσαμε. Δεν πήγε καλά αυτό. Φτιάχνει γραβάτες, φτιάχνει γυαλιά, στρώνει γυαλιά. Θα το δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Θα σχολιάσουμε και όλη την στρατηγική. Γιατί, ξέρετε, παρακολουθούμε σε αυτά τα δύο επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι που προσπαθούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει, τι έπρεπε να γίνει. Και ένα άλλο επίπεδο είναι το τι λένε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ενημέρωση αδιαφορώντας για το τι λένε. Η αλήθεια είναι ότι η κουβέντα είναι παραλκυστική. Είναι μια κουβέντα η οποία λειτουργεί εντελώς παραπλανητικά απέναντι στην κοινή γνώμη. Δεν διαφωτίζει τίποτα, μόνο συσκοτίζει. Και αυτό γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πια χοντροκομμένος, είναι κραυγαλαίος. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, έχουμε τηλεδιοίκηση, θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Έχουμε τηλεδιοίκηση, είναι αυτό το τοπικό σύστημα. Ρε παιδιά, ούτε αυτό γίνεται. Θα εξηγήσουμε τώρα γιατί δεν γίνεται, γιατί είναι αντιφατικά αυτά τα δύο. Και η τηλεδιοίκηση και το τοπικό, και ότι λειτουργεί τώρα, αλλά θα λειτουργεί και τον Σεπτέμβριο, και αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Παίζουμε με τις λέξεις. Αυτό γίνεται. Αυτό που λέγεται αυτή τη στιγμή είναι ψέμα. Ψέμα. Και αν δεν έχετε δει το επεισόδιο της ανασκόπησης για τον Sky, να το δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον πόσο όλα αυτά αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη και μεθοδευμένη παραποίηση της αλήθειας. Τι κάνει ο Sky? Έχεις πρώτα το ξεφτιλίκι που θα δούμε και μετά παίζει με τίτλο «Αντιπαράθεση για την τηλεδιοίκηση» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει αυτό? Ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις, ρε φίλε, υπάρχει αυτό το πράγμα ή δεν υπάρχει. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, να κάτσεις να ακούσεις τι λένε αυτές οι δύο πλευρές και να πεις μια ρημάδα άποψη που να βασίζεται σε αυτά που άκουσες? Όχι, όχι, όχι. Οτιδήποτε. Δηλαδή, αν βγει ο υπουργός και πει αυτό είναι ένα σύστημα τοπικού ελέγχου που είναι σαν τηλεδιοίκηση, παρότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση, παρότι είναι κάποιος δίπλα μου, είναι σταθμάρχης, μου λέει ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση, αλλά θα έχουμε τηλεδιοίκηση, αλλά θα έχουμε από τον Σεπτέμβριο, αλλά έχουμε ήδη. Αυτό αρκεί, το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι, ότι αυτό είναι εδεσαϊκός. Δεν είναι δήλωση υπουργού αυτή. Δεν είναι δηλαδή. Και προφανώς δεν είναι προσπάθεια να βρεις τι πήγε λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι μια προσπάθεια τώρα να μπερδέψεις, να θολώσεις τα νερά. Και το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πώς παίζει μετά ο Sky? Αντιπαράθεση. Τι θα πει αντιπαράθεση? Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Πού να ξέρεις? Τι άκρη να βγάλουμε τώρα κι εμείς, ξέρουμε? Όχι μόνο Sky. Έπαιξε και σε άλλες εκπομπές αυτό περί αντιπαράθεσης. Όπως επίσης υπήρξαν πάρα πολλοί τίτλοι που λέγανε από αυτό που θα δείτε, και ίσως το έχετε ήδη δει. Ότι ο υπουργός λέει ότι ο υφυπουργός μεταφορών λέει ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο υφυπουργός. Δεν είναι είδηση να πεις ότι ο υφυπουργός λέει κάτι, αν φαίνεται ότι είναι ψέματα. Η δουλειά σου δεν είναι να μου πεις απλά τι γράψανε στο κινητό, στο σκονάκι, στον Μιχάλη Παπαδόπουλο για να το πει μπροστά στις κάμερες. Η δουλειά σου είναι να πεις αν αυτό ισχύει. Και όπως έχει πει ο Κωνσταντίνος, χρησιμοποιώντας τα λόγια άλλου, να βγάλεις το κεφάλι σου από το παράθυρο και να μου πεις τι διάολο καιρό κάνει. Να δούμε το... Ναι. Είναι τρία λεπτά, απολαύστε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, για να δείξουμε αυτό ακριβώς που είπαμε στη Βουλή σήμερα. Και δυστυχώς κάποιοι το κατάλαβε και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργεί. Ο χειρισμός του οπτικού ελέγχου που έχει, αλλά και της χάραξης των διαδρομών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, για να έχουμε αυτή εικόνα το πώς λειτουργεί αυτός ο πίνακας, το Σταμάχη να μας δείξει ακριβώς πώς λειτουργεί. Σας ακούω. Εδώ είμαστε μπροστά στο τοπικό χειρισμό του σταθμού Λάρισας. Έχουμε μια εικόνα για 8 χιλιόμετρα στον τοπικό χειρισμό. Έχουμε τη γραμμή καθόδου και τη γραμμή ανόδου. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Το μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικό χειρισμό. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Αυτό ο τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι τοπικό χειρισμό. Είναι για λίγα χιλιόμετρα. Είναι βλέπει... για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει ο σταθμό. Βλέπει 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού και 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο. Πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Κύριε Σαββάτη, από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση? Από πότε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση εδώ στη Λάρισα? Η τηλεδιοίκηση βγήκε τελείως εκτός. Μάλιστα. Από τον Ιούλιο του 2019. Mm-hmm. Αλλά και μέχρι το 2019 που λειτουργούσε. Mm-hmm. Ή που λειτουργούσε. Τι θέλω να σας πω. Το τρένο το βλέπαμε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Μέσα στην είσοδο των όρων πόρων, όσο καταλάβετε. Μάλιστα. Όλα τα άλλα κυκλώματα ήταν κόκκινα. Mm-hmm. Δηλαδή λειτουργούσε. Άρα από το 19 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Υπάρχει τοπικός χειρισμός. Για ποιο λόγο όμως? Αυτός ο τοπικός χειρισμός όμως, του τοπικού πίνακα τηλεδιοίκησης το λέμε, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2022. Εάν λοιπόν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί τη μοιραία νύχτα, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί τον τα έβλεπε το τρένο. Και αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα έβλεπε το λάθος του σταθμού. Η τηλεδιοίκηση, από ό,τι έχουμε πει, θα είναι έτοιμη περίπου τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως είναι αρκετό ικανοποιητικό να προλάβει. Εκτός του ανθρώπινου λάθος, να προλάβει. Ναι, δεν λειτουργεί η ασφαλιστική δικλίδα των άλλων δύο σταθμαρχών που θα βλέπαν το λάθος του εδώ σταθμάρχη. Η τηλεδιοίκηση έχει άλλους δύο σταθμάρχες που θα έβλεπαν το λάθος του σταθμάρχη που ήταν σε αυτόν τον πίνακα και το διόρθωσε. Ο εδώ σταθμάρχης να το δει μόνος του από τον πίνακα. Να σα ρωτήσω κάτι για σταθμάρχη. Η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ? Σε αυτό που επισκευάζεται. Σε αυτό που επισκευάζεται. Σε αυτό που επισκευάζεται, όχι εδώ. Εντάξει. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Και για να κλείσω, σα λέω ότι το τέταρτο που προσθέσαμε σήμερα είναι. Δεν θέλουμε να γίνει παραποίηση. Αυτό είναι το σταθμαρχείο. Αυτό είναι ο τοπικός πίνακας. Θα έπρεπε κάποιοι να επισκεφθούν αυτό το πίνακα. Ναι, αλλά τα ακούσατε. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Και όχι ένα γιαπί. Ναι, αλλά δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν λέγεται τοπική. Απλά έπρεπε να γίνει το δυστύχημα για να γίνει. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Έλα, όξω τώρα. Έλα, ξού, δημοσιογράφη. Άντε, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό που είδατε σε αυτό το βίντεο είναι πολύ απλά μια προσπάθεια που απέτυχε. Δοκίμασε ο άλλος. Του πάνε, πήγαινε εκεί να πεις ότι υπάρχει. Θα παρατηρήσατε ότι για να αποτύχει αυτή η προσπάθεια χρειάστηκαν δύο πράγματα. Δημοσιογράφοι εκεί πέρα που να ρωτάνε. Νομίζω ότι είναι από τον Αλφα η συνάδελφος που κάνει τις επιμονές ερωτήσεις. Και ένα σταθμάρχης ο οποίος... Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι πολιτικός, απαντάει. Απαντάει. Είναι τηλεδιοίκηση αυτό? Όχι. Από πότε δεν υπάρχει? Από το 19. Είναι ο άλλος που προσπαθεί να παρέμβει, πάει να παρέμβει, φτιάχνει τη γραβάτα, λέει είναι τοπικό κέντρο, τοπικός χειρισμός, τηλεδιοίκηση το λέμε. Ποιοι το λέμε? Οι σιδηροδρομικοί, γιατί οι σιδηροδρομικοί δεν το λένε έτσι. Και είναι και 8 χιλιόμετρα που μεταξύ... Είναι μέσα στην πόλη της Λάρισας, δηλαδή είναι 5 και 3,5. Δεν είναι ότι βλέπεις και πολλά. Έχει μια μικρή διαφορά να βλέπεις 8 χιλιόμετρα εκεί πέρα από έναν άνθρωπο και να μην έχεις το κέντρο ελέγχου σε άλλο σημείο που θα ήταν άλλοι άνθρωποι και θα καταλάβαιναν το λάθος του σταθμάρχη και δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Που βεβαίως λέει κιόλας ο άνθρωπος ότι πολυτουργούσε το 19. Είναι αυτό που είπε στην αρχική ανακοίνωσή του ο ΣΕ με την προηγούμενη διοίκηση που λέει. Τα μπέρδευε λίγο, αλλά σου έλεγε ότι ήταν σε κακή κατάσταση, αλλά τέθηκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας τον Ιούλιο του 2019. Και μετά σου είπε για το κέντρο τοπικού χειρισμού. Οπότε έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα λάθος σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι τώρα ένας άνθρωπος και λίγο άμαθος, άπειρος σε διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Είναι υφυπουργός μεταφορών. Τον στείλανε εκεί πέρα, του λένε πάει ο Τσίπρας στο κανονικό κέντρο, πήγαινε συναστήσει σε ένα σοου σε αυτό που εμείς αποκαλούμε τηλεδιοίκηση για να προσβάλλουμε τη νοημοσύνη των ανθρώπων που μας πιστεύουν και να τους λέμε ανόητους. Είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να πει ψέματα και επιμένει στην άποψή του και είναι και ο αφανής ήρωας που έχει δικό του segment σε αυτή την εκπομπή, θα δείτε ποιος είναι, που λέει το τέλος. Μας γράφει αν αυτό που είδαμε σε αυτό το βίντεο είναι μια δημοσιογράφος που κάνει τη δουλειά της. Ναι. Όντως, από μια άποψη είναι πολύ στοιχειώδες αυτό που κάνει, από μια άλλη άποψη δεν είναι. Δεν είναι, γιατί δεν γίνεται ποτέ. Οπότε, το καταλαβαίνουμε ότι όποτε εμφανίζεται μια ρογμή και ξαφνικά για λίγο δεν λειτουργεί η προπαγάνδα, τι να κάνουμε κι εμείς, το εισπράττουμε αυτό σαν νεράκι σε ξερό χώμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί μας νοιάζει τώρα το τι λένε? Γιατί όλη η προσπάθεια να το διαχειριστούν ως επικοινωνιακό πρόβλημα είναι ακριβώς το αντίθετο του να το διαχειριστούν ως πρακτικό πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό σχετίζεται με το αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε λύση. Mm-hmm. Όσο κοροϊδευόμαστε, ανησυχούμε ότι δεν θα έχουμε λύση. Γιατί για να υπάρξει μια λύση, να υπάρξει δηλαδή μια ουσιαστική προστασία απέναντι σε μελλοντικούς τέτοιους αντίστοιχους κινδύνους, αυτό που χρειάζεται είναι να εντοπιστεί και να επιληθεί ένα πρόβλημα. Δεν είναι πολύπλοκο αυτό. Όταν βλέπεις ότι σε κοροϊδεύουν στα μούτρα σου, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δεν προμηνύεται κάποιο είδους λύση. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ χοντροκομμένα τα πράγματα. Αφού λέει, ρε παιδιά, ότι θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο, ότι η τηλεδιοίκηση θα λειτουργεί από Σεπτέμβριο. Που δεν θα λειτουργεί. Είναι μία κουβέντα αν πιστεύουμε ότι όντως θα γίνει αυτό. Ούτε εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά τουλάχιστον το πρώτο επίπεδο στο οποίο θα έπρεπε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε είναι ότι άμα λες ότι θα λειτουργεί το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί να λειτουργεί τώρα. Μη μου βγάζεις τον Άδων Γεωργιάδη πρωί-πρωί για να πει ότι λειτουργεί και τι έκανε το Challenger και δεν ξέρω εγώ τι διάολο άλλο. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι μια κοροϊδία η οποία δεν είναι μόνο αυτό που λέμε προσβολή στα θύματα. Είναι ένας λόγος για να νιώθουμε ότι δεν θα διορθωθεί το πρόβλημα. Είναι από τις περιπτώσεις. Επειδή αυτή τη στιγμή έχει προκύψει μια κρίση για την κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έχει βαθύ πολιτικό χαρακτήρα. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι έγκυται στην πορεία της απαξίωσης που έρχεται πριν την ιδιωτικοποίηση. Μπορεί να πιστεύουμε ότι οφείλεται εκεί το πρόβλημα. Αλλά θα μπορούσε να το λύσει χωρίς να γίνει κάποια επανάσταση. Εντάξει, θα μπορούσες δηλαδή να εντοπίσεις το πρόβλημα και να το λύσεις. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι κάπως θα έπρεπε να το διαχειριστείς επικοινωνιακά για να μην φας εσύ το φταίξιμο, αλλά όταν η διαχείριση γίνεται μονίμως με ψέματα, εδώ πάμε από αυτογκόλ σε αυτογκόλ. Δηλαδή ξεκινήσαμε με την μεγαλύτερη αποτυχία της επικοινωνιακής διαχείρισης που ήταν η βιασύνη του Μητσοτάκη να δώσει πόρισμα της Επιτροπής που δεν είχε ακόμη συστήσει, ρίχνοντας το φταίξιμο στον σταθμάρχη. Και εδώ πέρα αυτό συνεχίζεται με διάφορους τρόπους. Και προφανώς έχει δίκιο ο Θάνος ότι στην πορεία έχει αλλάξει και το επιχείρημα. Γιατί οι δημοσιογράφοι απλώς παίρνουν τα χρήματα και τα non-papers, οπότε του λες, υπήρχε κατά 70%. Δεν υπήρχε κατά 70%, υπήρχε και εκεί πέρα. Υπήρχε και εκεί πέρα. Πώς υπήρχε εκεί πέρα? Υπήρχε. Λέγατε. Υπήρχε. Είναι ένα πρόγραμμα τοπικής τηλεδιοίκησης. Τι στο διάλογο, ρε παιδιά, είναι τοπική τηλεδιοίκηση? Πώς γίνεται να είναι τηλεδιοίκηση? Θα πει τηλεδιοίκηση από μακριά. Πώς λέμε τηλέφωνο, τηλεβόας? Εντάξει, δεν είναι πολύπλοκα αυτά. Και πώς γίνεται να μου λες τώρα ότι αυτό είναι ένα τοπικό πρόγραμμα τηλεδιοίκησης? Άμα είναι τοπικό, δεν επιτρέπει αυτό που συζητάμε ότι θα επέτρεπε την πρόληψη, την αποτροπή του ατυχήματος. Δηλαδή το να υπάρχει εποπτεία που να μην πέφτει όλη στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος προφανώς δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, όντως η γραμμή αλλάζει και δεν εκπλήσει κιόλας. Δηλαδή είναι τι θα σκεφτούν να βρουν αύριο. Και είναι χυδαίο, είναι εξοργιστικό πραγματικά. Είναι εξοργιστικό και για τα θύματα, είναι προσβολή στα θύματα. Και ελπίζω σήμερα, καθώς θα δώσει μια συνέντευξη από την Υπουργό, θα κάνει μια εμφάνιση στους πρωταγωνιστές, να μην έχουμε ακόμα μια προσβολή στα θύματα. Το ελπίζω πραγματικά. Αλλά είναι και συνεχιζόμενη προσβολή της νοημοσύνης. Είναι αυτή η πολύ ενοχλητική αίσθηση ότι σε λένε ηλίθιο μονίμως. Σου λένε, παιδιά, η λειτουργεί ή όχι. Σου λένε, όχι, μην κοίτας εκεί που πήγε ο Τσίπρας. Αυτό είναι το πραγματικό κτίριο. Πήγε σε λάθος κτίριο. Λες, καθίστε ρε παιδιά, δεν είναι. Είναι τοπικός χειρισμός εδώ πέρα. Και να πούμε, δεν το έχω πει, το έχω ξεχάσει τόσα λεπτά. Μα συγχωρείτε, είναι από το On Larissa το βίντεο. Επιλέξαμε αυτό που ήταν η uncut version. Γιατί έπαιξαν και μικρότερα αποσπάσματα στα κανάλια, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Οπότε εμείς δημοσιεύσαμε και όλο το βίντεο από το YouTube κατευθείαν από τον Λάρισα στο πρώτο σελίδο μας από χθες. Θα στείλω και το full τώρα στο chat ή στο chat replay. Και λοιπόν, η ώρα του πραγματικού πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας. Εσείς νομίζετε ότι είναι ο άπειρος υφυπουργός που σφίγγει τη γραβάτα του? Όχι. Είναι αυτός που λέει το τέλος. Και εγώ το είχα απορία και μου το σχολίασαν φίλοι από κάτω στο Facebook. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Στουρνάρας, ο οποίος είναι διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ, αυτός που συνεννοείται με τον υπουργό και λέει τέλος στον ενοχλητικό εργαζόμενο. Και επειδή λοιπόν δεν πήγε καλά αυτό που ήταν πολύ μαζί, δηλαδή ήταν πολλοί άνθρωποι μαζί, πολλοί άνθρωποι, πολλές διαφορετικές απόψεις, κάτι μπορεί να μην συνάδει και να διαψευστεί ο υφυπουργός και πολλοί δημοσιογράφοι. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνει ο σωστός σταθμός? Θα τον βάλει αυτόν εδώ τον κύριο τέλος μόνο του? Θα βάλει ένα ρεπόρτερ να μην ρωτάει τίποτα, να κάνει τη γλάστρα? Θα βάλει το κεντρικό δελτίο της ΕΚΟΣΙΟΝΗ και θα κάνει αμέσως μετά αυτό που θα δείτε τώρα. Έχουμε εδώ τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Είναι ο διευθυντής της συντήρησης του ΟΣΕ. Προκειμένου να μας εξηγήσει αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει τηλεδιοίκηση εδώ, κύριε Στουρνάρα? Δουλεύει και πώς? Βρισκόμαστε, μπροστά μας είναι ο τοπικός πίνακας χειρισμού τοπικής τηλεδιοίκησης του σταθμού Λάρισας. Λειτουργούσε και λειτουργεί αυτόματα για την χάραξη δρομολογίων. Και για κατά την ημέρα της 28 Φεβρουαρίου που έγινε το συμβάν και σήμερα που κάναμε τις δοκιμές και τις προηγούμενες μέρες, όλες οι χαράξεις πραγματοποιούνται από εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα αυτό εδώ, το βράδυ του δυστυχήματος, Χρήστο, γιατί μας το είχες δείξει και εσύ αυτό το πίνακα, λειτουργούσε. Συνεπώς μπορούσε ο σταθμάρχης, ο 59χρονος, να αποτρέψει, ας το πούμε έτσι, τη σύγκρουση. Βεβαίως. Μπορώ να σας απαντήσω εγώ? Ναι, ασφαλώς. Ο πίνακας λειτουργούσε κανονικά. Η διαφορά είναι ότι δεν έγινε χειρισμός αυτόματης χάραξης δρομολογίου, ούτως ώστε το τρένο να συνεχίσει την πορεία του στην άνοδο, παρά πέρασε από την ξεχασμένη σε παρακαμπτήριο αλλαγή 118α και μπήκε στη γραμμή καθόδου αμφίδρομα. Πιο προστατευμένο το περιβάλλον, ένας έτσι ρεπόρτερ γίνεται, που όταν ρωτάς αυτόν που πρέπει, που μάλλον το ξέρει το θέμα, αλλά δεν θέλει να παρέμβει τώρα να διακόψει το αφήγημα. Είναι ο Χρήστος Νικολαίδης από ό,τι είδα. Και είναι ο κύριος Τέλος που εδώ τα λέει μόνος του. Μια χαρά. Αυτό που θέλει. Από κάτω το σουπεράκι που σου αρέσει, αντιπαράθεση. Τι να σου πω, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε έτσι. Α, έχουμε έναν εργαζόμενο εδώ, τον βρήκαμε. Πείτε μας. Δεν ξέρουμε αν έγινε αντιληπτό αυτό. Ο άνθρωπος που εμφανίζεται πίσω από τον υφυπουργό και διακόπτει την συνέντευξη, όταν έχει γίνει φανερό ότι έχει πάει κατά διαόλου η προσπάθεια να αλλάξουν την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί από την επίσκεψη του Τσίπρα εκεί πέρα, είναι ο ίδιος άνθρωπος που λέει ο Θάνος ο κύριος Τέλος, που βγήκε μετά στο κανάλι να συμμετάσχει και αυτός στην υποτιθέμενη αντιπαράθεση για την τηλεδιοίκηση. Είναι προσβλητικό, μωρέ, είναι προσβλητικό για την, για την νοημοσύνη των πολιτών που παρακολουθούν και πρωτίστως είναι προσβλητικό προς τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν ξέρω πώς γίνεται καλύτερα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να γίνει καλύτερα. Ξέρω εγώ να μην είναι τόσο προσβλητική η συμπεριφορά. Δεν ξέρω πώς είναι το ιδεώδες, δηλαδή πώς καθοδηγεί έναν άνθρωπο να το κάνει καλά αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι μάλλον η αφετηρία θα πρέπει να είναι ότι μετά τα συλληπιτήρια κάπως πρέπει να βγάζουν νόημα αυτά που λες και όντως να αντιστοιχούν σε πρακτικές λύσεις. Τα ψέματα είναι πολύ πολύ κακή επικοινωνιακή στρατηγική. Δηλαδή οι γενικολογίες, το ψευτοσυναίσθημα, αυτά μπορεί να μου αρέσουν εμένα, αλλά κάπως αντιλαμβάνομαι ότι είναι μοιραίο ότι θα γίνουν. Τι θα κάνει, περίπου αυτό θα κάνει. Και γενικολογίες θα ακούσουμε και ψεύτικα συλληπιτήρια την ώρα που άλλος κλαίει για τις εκλογές. Αυτό πάει στην ευχή, το καταλαβαίνω. Εδώ πέρα έχουμε ομοίη κοροϊδία στα μούτρα μας, μωρέ. Ομοίη κοροϊδία είναι τώρα. Πήγε ο υπουργός να πει ότι είναι αυτό το τοπικό σύστημα που είναι ένα τοπικό σύστημα τηλεδιοίκηση. Ρωτάνε, ρε παιδιά, είναι τηλεδιοίκηση αυτό? Είναι. Είναι, το έτσι το λέμε. Είναι ένα τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Και δεν έχει νόημα να αναζητεί κανείς την αλήθεια σε όλα αυτά, γιατί εύκολα καταλαβαίνουμε ότι άμα είναι να λειτουργήσει από Σεπτέμβρη, και εδώ που τα λέμε έχει ο Θεός τώρα τι θα γίνει μέχρι Σεπτέμβρη, αλλά προφανώς δεν θα λειτουργεί τώρα. Έχει κάποιο νόημα να αποδομείς τα επιχειρήματα? Περιορισμένο, διότι το βασικό στίχημα αυτής της προσέγγισης είναι απλώς να υπάρχει χάος. Αυτό είναι το στίχημα. Δηλαδή αυτό που κυρίως επιδιώκεται να προκληθεί είναι να υπάρχει μια αντίληψη ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ πολύπλοκα, λένε έτσι, λένε αλλιώς, τρέχα γύρευε, τώρα βλέπουμε. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η εντελώς σαφής εικόνα που κατ' εξαίρεση δημιουργείται την ώρα που δημοσιογράφοι ρωτάνε, ρε παιδιά, είναι αυτό? Και λέει ο εργαζόμενος, μπα, όχι. Από πότε, από τότε. Δεν είναι πολύπλοκο. Η πολυπλοκότητα είναι πάντοτε ένα στοιχείο χειραγώγησης της πληροφορίας. Είναι όπλο στα χέρια των ισχυρών. Είναι ότι έχουμε ένα ηλεκτρονικό πίνακα, το βαφτίζουμε όπως θέλουμε, το παρουσιάζουμε, ορίστε, μπλιμπλίκια. Και είναι πάρα πολύ ουσιαστική η διαφορά. Θα υπήρχε ένα άλλο κέντρο που υπήρχε, δεν θα ήταν εγκατελειμμένο, δεν θα ήταν κατεστραμμένο. Λειτουργούσε με κάποιον τρόπο, υποτυπωδώς, θα έβλεπε τα τρένα μέχρι το πλατή και εκείνο το βράδυ, αν ο σταθμάρχης έκανε 200 λάθη να έκανε, δεν ήθελε να το χρησιμοποιήσει, δεν ήξερε, δεν με δόλο διενήργησε, δεν θα ένοιαζε κανέναν. Θα υπήρχαν άνθρωποι σε ένα άλλο κέντρο και ένα αυτόματο σύστημα που θα μπορούσε να διαγνώσει έγκαιρα ότι κάτι πάει πάρα πάρα πολύ λάθος. Και αυτό είναι και σε διαφορετικά σημεία. Και δεν είναι όλα μαζί. Δεν τα χειρίζεται ο ίδιος άνθρωπος. Θα πούνε και στο Θαμάρχη να χειρίζεται και άλλη τηλεδιοίκηση. Τη μεγαλύτερη. Βγήκε και μια ανακοίνωση στο ΟΣΕ, σαν κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον ΟΣΕ, δεν ξέρω αν εσείς κοιμόσασταν, στον ΟΣΕ προσπαθούσαν να βγάλουν ανακοίνωση για να μαζέψουν όλο το φιάσκο με τη νέα διοίκηση, όπου πάλι μίλησαν για τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης. Και αυτή είναι η χυδαία προσπάθεια προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Και εκφράζεται και στη Βουλή, είπαμε, με συνεχόμενες εκφράσεις του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Καραμαλή. Εκφράζεται και στα παράθυρα, εκφράζεται γενικότερα. Επόμενο θεματάκι. Πάμε στο επόμενο θεματάκι. Λοιπόν, νερό. Ξέρετε, η κυβέρνηση, Μητσοτάκη, σέβεται πάρα πολύ τους θεσμούς. Κωνσταντίνε. Η κυβέρνηση σέβεται πάρα πολύ τους θεσμούς υπό τον όρο ότι αυτό βολεύει. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα από την υπόθεση του νερού. Δηλαδή, σέβεται τους θεσμούς, αρκεί να είναι του χεριού της. Σε αποφάσεις δικαιοσύνης. Αρκεί να είναι του χεριού της. Δηλαδή, όταν τον έχεις τον άλλον εκεί πέρα παπαγαλάκι σου, όταν τον έχεις ντογιάκο σου, τότε θα σεβαστείς αυτά που λέει, γιατί τα έχεις υπαγορεύσει. Αν τύχει κάπου να μην έχεις υπαγορεύσει εσύ τις αποφάσεις, οπότε να αντιστρατεύονται τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετείς, τότε εντάξει, μωρέ, θες μήνε, δεν βαριέσαι, καημένε. Τώρα είπε κάτι, είπε μια κουβέντα το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κάτσω να σκάσω, τώρα θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει. Ποιο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμβούλιο της Επικρατείας. Τραβάνε τα μαλλιά τους εντωμεταξύ οι άλλοι. Αυτό συζητούσαμε πριν, ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο και επειδή πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει. Δεν είναι δηλαδή σαν εσάς που είστε πλεμπαίοι και που σαν εμάς, έχετε. Γράφουμε, ποιος μας ακούει. Να μιλάζει τον εαυτό σου, Θάνο. Εγώ νιώθω ότι έχω μια θέση κύρους. Είδες, κάνουμε ανασκόπηση, παρετεί το άλλος. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ είμαι μαθημένος αλλιώς. Μάλιστα, η αλήθεια είναι αυτόν τον είχα ρίξει με post στο Facebook. Δεν είχα προλάβει καν. Ζιασκόπουλο. Γάλη μου φίλη. Ευεργέτη. Πότε πρόλαβε να μάθει το όνομά του. Τρεις μέρες μου πήρε. Ζηριανόπουλο τον έλεγα. Ναι, ναι. Τρεις μέρες μου πήρε να τον πω σωστά. Τον είχα γράψει σε δύο άρθρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή συμμετέχουν σε θέσεις υψηλού θεσμικού κύρους. Κάπως τους έρχεται περίεργο αυτό που έλεγε ευγενικά η κυρία Καραμάνοφ, ότι τραβάνε τα... Όχι, δεν το έλεγε έτσι. Έλεγε ότι έχει προκαλέσει οργή στο νομικό κόσμο. Έτσι, αυτή δεν ήταν η διατύπωση. Κάτι και με έκπληξη. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ναι, δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται και ξέρεις, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που λένε ότι είναι χούντα, αλλά αυτό που δεν είναι χούντα και που λέει το σύνθημα, ωραία, χούντα δεν είναι τι είναι, σε αυτό το τι είναι, έχοντας πει ότι δεν είναι χούντα, πρέπει πάρα πολύ σχολαστικά να μαζεύουμε όλες αυτές τις μικρές ψηφίδες ήπιον εκτροπών. Όχι, είναι μια εκτροπούλα. Είναι πρωτοφανής συνταγματική εκτροπή. Δηλαδή, γιατί, ακούγεται πολύ συχνά ο όρος εκτροπή, αλλά αν ισχύει κάποια στιγμή είναι εδώ. Γιατί έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, το ξέρετε, σε κάθε βήμα αυτής της υπόθεσης. Βγαίνει το Φεβρουάριο του 2022 το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, θυμάστε που με εκείνο τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που μας τον έστελνε με Google Translate η Τρόικα, περάσατε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ στο υπερταμείο, ώστε να παρακάμψετε εμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας που σας είχα πει ότι δεν μπορείτε να τις περάσετε στο ΤΑΙΠΕΔ το 2014 επί Σαμαρά. Τσου, είναι αντισυνταγματικό. Πρέπει να υπάρχει άμεσος έλεγχος του κράτους στο δημόσιο αγαθό του νερού. Πάρτε το πίσω. Πάει η κυβέρνηση. Θάνο, να διαβάσουμε λίγο το σχόλιο. Παρακαλώ. Ο Άγγελος μας γράφει: αυτοί είναι ικανοί να πούν στο τέλος πως το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μια κάποια ΜΚΟ. Ναι. Που είναι, νομίζω, ταιριαστή επικοινωνιακή αντεπίθεση εκ μέρους της κυβέρνησης. Ότι έλα τώρα, καημένε. Πρέπει επιτέλους να ξεριζωθεί το βαθύ κράτος της Σοβιετίας μέσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, ναι, ναι. Δεν χαράγει. Τελευταία Σοβιετία της Πανεπιστημίου, τα λέγαμε στην ανασκόπηση. Έχουμε δώσει ιδέες στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Αν μας ακούει κάποιος, ο κύριος Ρωμανός, ο κύριος Πρωτοσάλτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, γίνεται αυτό το Φεβρουάριο του 2022. Περνάνε κάποιοι μήνες, έρχεται τον Ιούλιο του 2022, το Υπουργείο Οικονομικών και λέει, είχαμε εκείνη την απόφαση του ΣΤΕ για το νερό, που μας είπε τώρα να το πάρουμε από το υπερταμείο και να τα πάμε στο δημόσιο. Ωραία. Εγώ συμμορφώνομαι τώρα, βγάζοντας ένα νόμο που λέει ότι παραμένουν στο υπερταμείο. Λέγανε αντιπολίτευση, τι εννοείς, δεν είναι... Δεν παραβιάζεται την απόφαση του ΣΤΕ, είναι αντισυνταγματικό. Και έλεγε ουσιαστικά η κυβέρνηση, δεν μπορείς να δεις αν είναι αντισυνταγματικό, γιατί θα κάνω μια πρόβλεψη ότι δεν θα απαιτείται άλλη διοικητική πράξη και επειδή το ΣΤΕ είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, δεν είναι ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, διοικητικές πράξεις εξετάζει, δεν μπορείς να προσφύγεις στο ΣΤΕ. Οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ αν είναι αντισυνταγματικό. Καλό, φώναζαν από τότε και από τότε είχαμε ακούσει ότι είναι λίγο έξαλλοι οι δικαστές του ΣΤΕ, γιατί ήταν ομοί παραβίαση. Ήταν ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε ένα κάποιο ρόλο θεσμικά. Λοιπόν, πάνε οι εργαζόμενοι, προσφεύγουν εργαζόμενοι και πολίτες στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας Και βγαίνει μια απόφαση, ακόμα μια απόφαση κόλαφος, χαστούκι, πείτε την όπως θέλετε, χθες, δημοσιεύτηκε χθες, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στην οποία η Επιτροπή Συμμόρφωσης κρίνει ότι και με το νέο νόμο του Ιουλίου του 2022 η κυβέρνηση δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και διατάζει εντός 6 μηνών να μεταφερθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ ξανά στο δημόσιο από το υπερταμείο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή το δημοσιεύσαμε χθες, το αναδείξαμε μόλις βγήκε, έχετε και το link στο chat. Μας μίλησε στο ρεπορτάζ ο κύριος Αλέξανδρος Σαριβαλάσης, ο οποίος μαζί με την Κατερίνα Γεωργιάδου είναι οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν τους εργαζόμενους. Είναι αυτοί που πήραν μετά την απόφαση που βγήκε χθες. Και μας εξήγησε το πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση και έχει μια σημασία, Κωνσταντίνο, ότι λέει μέσα ότι είναι πρωτοφανής αυτή η απόφαση και για, και για την ίδια αυτή την τριμελή επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη, η μία είναι εισηγήτρια και μία αντιπρόεδρος του ΣΤΕΙ, υπάρχουν και τα ονόματα. Γιατί είναι πρωτοφανής? Επειδή έχει περάσει ένας νέος νόμος, συνήθως όταν έχει συμβεί αυτό, αυτή η επιτροπή λέει σε αυτούς που προσφεύγουν ότι εγώ είμαι αναρμόδια για να κρίνω, γιατί έχει περάσει ένας νέος νόμος. Άμα θέλετε, κάντε προσφυγή κατά του νέου νόμου και πάμε ξανά ολομέλεια να τον ξανακρίνουμε από την αρχή. Εδώ όμως, και λέει ο άνθρωπος ότι αυτό καταγράφεται μες στην απόφαση, επειδή είχε γίνει τόσο ομή ακύρωση της απόφασης του ΣΤΕ, η Τριμελής Επιτροπή πήρε θέση επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Δηλαδή λέει ότι καταρχήν εγώ δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις σχετικά με νέους νόμους, μπλα μπλα μπλα μπλα, αυτό σε νομικά, αλλά εν προκειμένου κρίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία συμμόρφωση. Εντός 6 μήνων, θα πει κάποιος τι θα γίνει να περάσουν 6 μήνες, εντάξει θα έχουμε καταπατήσει το Σύνταγμα, σιγά, και μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο στο Υπουργείο Οικονομικών. Και λέει και ο δικηγόρος ότι δεν έχει αστυνομία του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα μπουκάρει η αστυνομία. Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις για να κάνουμε. Δηλαδή, τι γίνεται όταν παραβιάζει η κυβέρνηση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας? Εμείς ξέρουμε, άμα τύχει να αναπνεύσεις δίπλα στην αστυνομία, τρως ένα βρωμόξυλο, πετά νεκρό του λάμψης, κουφαίνεται άλλος ένας φωτορεπόρτερ. Ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Αλλά η αστυνόμευση είναι προφανώς για τις επικίνδυνες τάξεις. Δεν είναι για τον υπουργό. Ο υπουργός υπουργός, να τα κάνει ό,τι γουστάρει. Οπότε έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε ποια είναι λοιπόν τα αστυνομικά μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι γίνεται όταν δεν τις εφαρμόσεις? Ξέρετε, αυτή την κουβέντα την κάνουμε συχνά. Θυμάστε, τη συζητούσαμε και για τα ευρωπαϊκά όργανα. Τι γίνεται δηλαδή όταν αποφασίζουν ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στη χώρα μας? Είμαστε στη φάση του τι γίνεται μετά. Δηλαδή, αναρωτιόμασταν, άντε και το είπαμε. Άντε και το αποδείξαμε ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας. Μετά τι γίνεται? Τίποτα, παιδιά, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει στη ζωή και το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει είναι ζήτημα πολιτικών συσχετισμών. Δηλαδή πίεσης που ασκείται προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η πίεση που ασκούμε εμείς ασκείται με έναν τρόπο, δύο με συγχωρείς Θάνο, και δεν βλέπω... Μαθαίνω, πλησιάζοντας προς την κρίσιμη ημερομηνία. Έλα σιγά. Στο team κατά της αποχής, έλα εδώ. Εντάξει, υπερβολές. ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που προμηνύεται με το νερό είναι αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλους τομείς. Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει με άλλα δημόσια αγαθά όταν ιδιωτικοποιούνται. Εντάξει, συνέβη με τις συγκοινωνίες, δεν πήγε καλά. Συνέβη με την ενέργεια, δεν πήγε καλά. Γενικά... θα το δούμε αυτό το πράγμα όσο εξαπλώνεται η χαριτωμένη αυτή η λέλαπα των ιδιωτικοποιήσεων. εμείς θα μετράμε τα αποτελέσματα πάνω στη ζωή μας ή που και που μπορεί και να αντιδρούμε κιόλας. Αυτό μένει να σταθμιστεί και να φανεί. Ναι, είναι σοκαριστικό. Δεν είναι εύκολο να το περιγράψεις. Δηλαδή, έχουμε πει αυτές τις εβδομάδες τη λέξη Συμβούλιο της Επικρατείας περισσότερες φορές από όσες στην υπόλοιπη ζωή μας μαζεμένοι με όλα αυτά που γίνονται με το νερό. Γιατί είναι 5-6 αποφάσεις πλέον. Και καταλαβαίνω ότι ίσως κάποιος να μην εκπλήσεται ποτέ, να μην πέφτει ποτέ από τα σύννεφα, ότι έτσι είναι παιδιά, τι περιμένατε και γιατί στέκεστε περισσότερο στους θεσμούς κλπ. Αλλά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Φανταστείτε να συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Βγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας παράνομο το νόμο Παπά στα συγκεκριμένα άρθρα που το έβγαλε παράνομο για τον αριθμό των αδειών. Και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει οι άδειες παραμένουν 4. Παραμένουν 4. Τι θα γινόταν? Παράδειγμα. Τι θα γινόταν? Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Έχουμε μια απόφαση και λέει ο άλλος ότι όχι, θα κάνω εγώ αυτό που γουστάρω. Και ποιος είσαι εσύ? Θα ελέγξεις εσύ ως δικαστική εξουσία εμένα? Δεν υπάρχει έκριση. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο τι θέλει ο Σκρέκας, ο Μητσοτάκης και οι φίλοι τους. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι δίθεν ευαίσθητοι που λέγαμε πριν, που ενοχλούνται πάρα πολύ από το Πολάκι, είναι πάρα πολλοί ευρωπαϊστές και ντρώοι. Με τους θεσμούς, παιδιά, σεβόμαστε αρκετά τους θεσμούς? Μήπως δεν έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Και γίνεται εδώ πέρα μια τέτοιου είδους συνταγματική εκτροπή και πετάνε χαρταετό. Όλοι πετάνε χαρταετό. Τα μέσα μέχρι τους δήθεν φιλελεύθερους, ναι, κεντρώους, φιλελεύθερους που ψάχνουν μια θεσούλα. Ας είμαστε τουλάχιστον εμείς ειλικρινείς, να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε εδώ πέρα. Ότι όταν κανείς λέει για εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εννοεί τους θεσμούς του. Αν κάπου πληγεί αυτή η σχέση ιδιοκτησιακή με τους θεσμούς και για κάποιο λόγο δεν του κάνουν το χατήρι, πολύ ευχαρίστως κάνει και το ανάποδο. Γιατί έτσι είναι η πολιτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τώρα καμιά υπόθεση αρχών, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανταγωνίζονται στο πεδίο της ισχύος. Αν χρειαστεί έχουν μια σημαία, αν χρειαστεί την παρατάνε και έχουν άλλη. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι για τη δική μου κοσμοθεωρία, αλλά είναι βέβαιο ότι η πολιτική των κομμάτων γίνεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Θάνο, θα ήθελα πριν να κλείσουμε. Όχι, θα πούμε και μουσικά νέα, ναι. Εγώ θα ήθελα απλώς να θυμίσω από τον πολιτισμό. Δεν έχει καμία σημασία και θα πούνε που τη θυμήθηκες τώρα. Απλώς να θυμίσω ότι γίνονται όλα αυτά και πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η πρώην πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Σεκελαροπούλου. Δεν έχει κανένα στην τη σκέψη ότι μπορεί να βγει να πει κάτι. Απλώς είναι ενδεικτικό της όλης κατάδειας. Μουσικά νέα. Λοιπόν, να πούμε τα μουσικά νέα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον... Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Ταυλά? Θα ξεκινήσουμε τον άλλον. Θα πούμε μετά τον άλλον. δεν έχει σημασία, παιδιά. Λοιπόν, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τα τραγούδια που έβγαλε ο φίλος μας ο Γιάννης Ταυλάς, που κυκλοφόρησε δηλαδή το άλμπουμ του. Είναι τα τραγούδια μιας χρήσης. Θα σας το βάλει εδώ πέρα ο Θάνος στο chat. Οπ. Μίλα, θα ακούω. Είναι το αγαπημένο μου από το δίσκο του Γιάννη. Και θα ακούγεται την ώρα που μιλάω από πίσω, έτσι? Ναι. Έσφεσες. Πολύ ωραία. Στις προάλλες είδα στο δρόμο έναν παλιό μου συμμαθητή. Στην αρχή δεν με αναγνώρισε. Μπορεί να έκανε και πως δεν με είδε. Εγώ παρόλα αυτά τον πλησίασα και του μίλησα. Ει, φίλε, για χαρά. Ναι, είμαι εγώ. Αυτός που φωνάζατε Ταυλά. Πέρασαν τα χρόνια, κάπως έχουμε αλλάξει. Βλέπεις, φύγαμε από τη θεωρία και είμαστε πλέον στην πράξη. Εμείς που μορφωθήκαμε, που μάθαμε αγγλικά... Λοιπόν, τραγούδια μιας χρήσης τα λέει. Είναι ένα σχόλιο για το πώς η εποχή μας τίνει να χρησιμοποιεί και να πετάει τα πράγματα, μαζί και καλλιτέχνες και τέχνες. Ανήκει στα πράγματα όμως που δεν θα πετάξουμε. Έχει και τρεις συμμετοχές. Μαρία Τζόγια τραγουδάει το εγωιστικό τραγουδάκι. ένας Σπύρος γραμμένος το «Ίσως μια μέρα» και κάποιος Φίβος Δελιβοριάς το «Πες μου ένα ψέμα». Αυτές είναι οι συμμετοχές στο δίσκο. Ανήκω και εγώ στην εποχή μου. Λέει, θέλω να πω ότι για να γράψω αυτά τα τραγούδια μπορεί να βασίστηκα σε σκέψεις και βιώματα, ακόμα και σε παιδικές αναμνήσεις, αλλά το έκανα ως κάποιος που ζει στο σήμερα. Είναι κάτι βαθιά προσωπικό που ίσως και να μετουσιώνεται σε κάτι που αφορά και άλλους. Ένα τραγούδι μιας μεγαλύτερης παρέας. Είναι μιας χρήσης, ακούστε τα και πετάχτε τα. Στην ανακύκλωση όμως για να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ως υλικά από ένα μελλοντικό τραγουδοποιό. Πίσω φτιάξει κάτι καλύτερο με αυτά. Για. Έτσι καταλήγει το σημείωμα του Γιάννη στον δίσκο. Να τα ακούσετε λοιπόν αυτά τα τραγούδια και να σας πούμε το άλλο μουσικό νέο. Έτυχε να κυκλοφορήσουν μαζί. Θέλεις να το πεις εσύ? Να πούμε πρώτα ότι στο chat και από κάτω θα βρείτε και ένα link για το YouTube που είναι η playlist και τις πλατφόρμες Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer. Ο Γιάννης ξέρετε ότι είναι φίλος και του Press και ο κόσμος είναι συνεργάτης του Κωνσταντίνου. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ταλέντο. Παράλληλα συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στην Ανοιχτή Ορχήστρα. Κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα και έχει αυτό το δικό του στυλ που φαίνεται και σε αυτά τα τραγούδια. Και εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πούμε και το άλλο κομμάτι που κυκλοφόρησε ένα single από το Σπύρο γραμμένο. Όλη δικιά σου, το άρωμά σου είναι καπνός στον αέρα. Σ' αυτό το δρόμο θα γραφτεί το όνομά σου. Το χρώμα σου θα πάρει τούτη η μέρα. Στα οδοφράγματα το αίμα σου ρέει. Το σύνθημά σου το φωνάζουνε όλοι. Κορίτσια το γράψαν στους στίχους με σπρέι. Αν δεν γυρίσω, κάψτε τη πόλη. Ένα απόσπασμα από την... από το σημείωμα του Σπύρου που συνοδεύει το τραγούδι, γράφει «Δεν θα ήθελα να έχει υπάρξει ποτέ λόγος να γραφτεί, σίγουρα δεν θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ. Από τη στιγμή που γράφτηκε έπρεπε τουλάχιστον να μοιραστώ το βάρος της ερμηνείας του. Ζήτησα τη βοήθεια της αγαπημένης μου Νεφέλης Φασούλης στο τραγούδι και της Αγγελίνας στα φωνητικά. Δεν θα ήθελα ούτε να του δώσω αυτόν τον τίτλο, αλλά έτσι νιώθω πως φεύγει από μένα και θα φτάσει πιο εύκολα εκεί που ανήκει». Καμία μόνη είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Να το ακούσετε το τραγούδι, να το ακούσετε και να προσέξετε και τους στίχους του. Ο Σπύρος έχει μια συστολή για το ότι μιλάει ως άντρας γι' αυτό και εμείς μιλάμε και δεν είναι για μας, αλλά κάπως νιώθουμε ότι αξίζει τον κόπο να μιλάμε και εμείς. Δεν... Κυρίως να ακούμε αλλά και να μιλάμε. Πρώτα έρχεται νομίζω το να ακούμε και μετά να μιλάμε. Δηλαδή χρειάζεται νομίζω σε αυτό να υπάρχουν και οι φωνές των ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να συντονιστούν με αυτή την συζήτηση. Ούτε να κυριαρχήσουν, να την ποδηγετήσουν, να την καπελώσουν. Τίποτα από αυτά. Να συντονιστούν με αυτή τη συζήτηση και να αποτελέσουν ένα μέρος της, ένα κομμάτι της. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι χαίρομαι πολύ που το έκανε ο Σπύρος και παρά την τόσο πολύ βαριά, σκληρή θεματολογία του, ένα τραγούδι που χαίρομαι που το έκανε και που το θεωρώ και πάρα πολύ όμορφο. Εγώ ανυπομονούσα να βγει και το βίντεο, δηλαδή το είχα πει 2-3 φορές γιατί το είχαμε ακούσει στη Τεχνόπολη. Το είχαν πει πρώτη φορά το Σεπτέμβριο στην Τεχνόπολη με την Νεφέλη Φασούλη. Και του είχα πει και κάποιες φορές, άντε πότε θα το βγάλεις, βγήκε τελικά. Ο Σπύρος έχει αυτό το ταλέντο να μεταφέρει τέτοιου είδους τραγούδια πολιτικά με έναν τόσο γλυκό αλλά και αγωνιστικό τρόπο. και το όνομά μου ή το δικό σου και το πώς ερμήνευσε το τραγούδι της κυρίας Ελένης Κωστοπούλου, το «Ψυχή», για τον Ζακ. Λέω ενδεικτικά κάποια από τα πιο πρόσφατα, ας πούμε, που επικοινωνούν με την πολιτική και κοινωνική εποχή πάνω στην οποία γράφονται. Έχει... Στο βίντεο κλιπ υπάρχει ένα πολύ λιτό σκηνικό και απόδοση στην νοηματική γλώσσα από την Όλγα Ταλέκου και την Ανδρονίκη Ξανθοπούλου. Να το ακούσετε το τραγούδι. Σπύρο, να ξέρεις, τα 100 views από χθες, από τα 12 χιλιάρικα που βγάζεις μέχρι στιγμής, είναι δικά μου. Λοιπόν. Είναι στο repeat, ειδικά το κομμάτι του ρεφρέν. Αυτά από μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, πάλι εδώ. Γεια σας. Γεια πολλά.